แนะนำบทฟาติดบทฟาติดเป็นบทมักกียะมี45องค์การถูกประทานลงมาก่อนการอพยพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มของพระผู้ทรงเนรมิตซึ่งทรงสร้างจักรวาลมาลัยกะห์มนุษย์และยินและได้พิสูจน์หลักฐานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมกันโฉมหน้าของจักรวาลที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแผ่นดินที่มีชีวิตชีวาหลังจากแห้งแล้งถึงการให้ฝนตกลงมาการให้พืชผักผลไม้งอกเงยออกมาการหมุนเวียนสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันการให้มนุษย์เกิดมาเป็นขั้นตอนและอื่นจากนี้ที่เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพและความเป็นเอกะของพระองค์บทนี้ได้กล่าวถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธโดยได้ยกตัวอย่างถึงคนตาบอดกับคนตาดีความมืดกับความสว่างเงาร่มและลมร้อนบทนี้ได้กล่าวถึงพยานหลักฐานแห่งเดชานุภาพข้อแตกต่างของผลไม้ในสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเช่นมนุษย์สัตว์ต่างๆปศุสัตว์ในการแตกต่างแห่งรูปขนาดของภูเขาและก้อนหินและความหลากชนิดระหว่างขาวดำและแดงทั้งหมดนั้นได้แสดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจโดยเด็ดขาดบทนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่ประชาชาติของมูฮัมหมัดได้รับช่วงมานั้นก็คือสารจากฟากฟ้าที่มีเกียรติยิ่งด้วยการประทานคัมภีร์อันประเสริฐซึ่งเป็นจุดรวมของความประเสริฐอันหลากหลายแห่งบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์จากนั้นได้แบ่งแยกประชาชาติออกเป็นสามจำพวกคือพวกที่บกพร่องกระทำความชั่วพวกที่กระทำความดีและพวกที่รีบเร่งแข่งขันกันทำความดีบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวประณามและฆ่าโทษพวกบูชาเจวิตในการที่พวกเขาเคารพสการะรูปปั้นเจวิตและหินบทฟาติดถูกขนานนามเช่นนี้เป็นการรำลึกถึงชื่ออันประเสริฐและคุณลักษณะอันงดงามในตอนแรกเริ่มของบทพระคุณลักษณะอันนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความสวยสดงดงามการประดิษฐ์ให้มีขึ้นและการเนรมิตที่ไม่มีแบบฉบับมาก่อนในการนี้เป็นการกล่าวแสดงถึงการวาดมโนภาพอันละเอียดอ่อนที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงมีเกียรติและเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ตลอดจนการเนรมิตที่แปลกประหลาดพระองค์ผู้ทรงบังเกิดมาลัยกะและทรงสร้างพวกเขาในรูปแบบที่ประหลาดและสวยงาม บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฮัมดุลิลลาฮิฟาติริสสะมาวาติวัลอัรฎิจาอิลิลมะลาอิกะติรุสุลันอูรีอัจนิฮะติมมัตนาวะธุลาซะวะรุบาอ์ยะซีดุฟิลคอลกิมายะชาอินนัลลอฮะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีร การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงแต่งตั้งมาลาอิกะห์เป็นผู้นำข่าวผู้ที่มีปีก2 3และ4ทรงเพิ่มในการสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم สิ่งใดที่อัลลอฮ์ประทานให้จากความเมตตาแก่มนุษยชาติไม่มีผู้ยับยั้งมันได้และสิ่งใดที่พระองค์ทรงยับยั้งไว้ก็ไม่มีผู้ใดให้มันได้หลังจากการยับยั้งของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ยาอัยยูฮันนาสุซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุม هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون โอ้มนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าจะมีผู้สร้างอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อีกกระนั้นหรือที่จะประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นทำไมเล่าพวกเจ้าจึงถูกหลอกลวงให้หันเหออกไปจากความจริง วะอียุกัซซิบูกะฟะกอดกุซซิบัตรุซุลุมมินกับลิกะวะอิลาลลอฮิตุรจอุลอุมูร ละหากพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาก่อนแล้วและการงานทั้งหลายย่อมถูกนำกลับไปหาอัลลอฮ ์ยาอัยยูฮันนาสอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักกะฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮะยาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูร โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอดังนั้นเจ้าอย่าให้การดำรงชีวิตในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้าและอย่าให้การหลอกล่อของชัยฏอนมาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นอันขาด อินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวันฟัตตะคิดูฮูอะดูวาإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير แท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่ามันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องพลพรรคของมันเพื่อให้พวกมันเป็นสหายแห่งไฟที่ลุกโชติช่วง الذين كفروا لهم عذاب شديدوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอย่างสาหัสส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้นสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ دَنَنْ بُتِي ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้สวยงามแก่เขาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีกระนั้นหรือแท้จริงอัลลอฮ์ทรงทำให้หลงผิดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงชี้ทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นเจ้าอย่าทำให้จิตใจของเจ้ากลับกลายเป็นระทมทุกข์เนื่องจากพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากระทำ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور และอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งลมทั้งหลายออกไปและมันได้ทำให้เมฆก่อตัวขึ้นแล้วเราได้มันพัดพาไปยังดินแดนที่แห้งแล้งแล้วเราได้แผ่นดินนั้นมีชีวิตหลังจากที่มันแห้งแล้งเช่นนั้นแหละคือการฟื้นคืนชีพ มันกานยูรีดุลอิซซะตฟะลิลลาฮิลอิซซะตญะมีอาอิลัยฮิยัสอะดุลกะลิมุตตอยยิบวัลอะมัลุศศอลิฮุยัรฟะอูวัลลาดีนยัมกุรูนัสซัยยิอาติละฮุมอะซาบุนชะดีดوَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ผู้ใดต้องการอำนาจดังนั้นอำนาจทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์คำกล่าวที่ดีย่อมจะขึ้นอยู่ไปสู่พระองค์และการงานที่ดีนั้นพระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญมันและบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายทั้งหลายนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ และแผนการของชนเหล่านั้นย่อมพินาศ วัลลอฮุคอลักกุมมินตุรอบซุมมะมินนุฏฟะติซุมมะจะอะละกุมอัซวาจาوما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير แล้วอัลเลาะห์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากดินแล้วก็มาจากเชื้ออสุจิแล้วส่งให้พวกเจ้าเป็นคู่สามีภรรยาและจะไม่มีหญิงใดตั้งครรภ์และนางจะไม่คลอดเว้นแต่ด้วยความรอบรู้ของพระองค์และจะไม่มีผู้สูงอายุคนใดถูกยืดอายุออกไปและอายุของพวกเขาก็ไม่มีถูกตัดถอนเว้นแต่อยู่ในบันทึกของพระองค์แท้จริงนั่นเป็นการง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونهاوترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون และทะเลทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอันนี้จืดสนิทอร่อยน่าดื่มพอใจในเครื่องดื่มของมันและอันนี้เค็มจัดและจากทุกแห่งนั้นพวกเจ้าจะได้กินเนื้ออันอ่อนนุ่มและพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกมาจากทะเลทั้งสองเพื่อใช้มันเป็นอาภรณ์และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าผิวน้ำไปเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ ยูริจุลไลลฟินนาฮาริวยูริจุนนาฮาระฟิลไลลวะซัคคารัชชัมซะวัลกอมรคุลลุยยัจรีลิอัจลิมมุสัมมาซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมละฮุลมุลกوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير และพระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้นั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอำนาจการปกครองทั้งมวลเป็นสิทธิของพระองค์และสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เยื่อบางๆที่หุ้มเมล็ดอินทผลัม อินตะดูฮุมลายัสมะอูดุอาอะกุมวะลาวซะมิอูมัสตะจาบูละกุมวะยอมมัลกิยามะติยักฟุรูนบิชิรกิกุมวะลายุนับบิอุกะมิธลุคบีร หากพวกเจ้าวิงวอนขอพวกมันพวกมันจะไม่ได้ยินการวิงวอนขอของพวกเจ้าถึงแม้พวกมันได้ยินก็จะไม่ตอบรับพวกเจ้าและในวันปรโลกพวกมันจะปฏิเสธการตั้งภาคีของพวกเจ้าและไม่มีผู้ใดแจ้งแก่เจ้าได้นอกจากพระผู้ทรงรอบรู้เท่านั้น ยาอัยยูฮันนาสอันตุมุลฟุกะรออิลัลลอฮ์วัลลอฮุฮุวัลกอนีอุลฮะมีด โอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ อิยะชะยุซฮิบกุมวะยาติบิคอลกิญะดีดวะมาซาลิกะอะลัลลอฮิบิอะซีซ หากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะทรงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมิใช่เป็นการยากแก่อัลลอฮ์เลย วะลาตะซิรวาซิเราะตุวิซเราะอุคราوَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير และไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้และผู้แบกภาระหนักอยู่แล้วร้องขอผู้อื่นให้ช่วยแบกมันก็จะไม่มีสิ่งใดถูกแบกออกจากเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นญาติสนิทก็ตามแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนบรรดาผู้เกรงกลัวพระผู้อภิบาลของพวกเขาในเรื่องสิ่งเร้นลับและพวกเขาปฏิบัติละหมาดและผู้ใดขัดเกลาตนเองแท้จริงเขาก็ขัดเกลาเพื่อตัวของเขาเองและยังอัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องกลับไป วะมายัสตาวิลอะมาวัลบะศีร แล้วคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เหมือนกัน วะลัซซุลมาตุวะลันนู รและความมืดกับแสงสว่างก็ไม่เหมือนกัน วะลัซซิลลุวะลัลฮารูร และเงาร่มกับที่ร้อนของแดดก็ไม่เหมือนกันและคนเป็นกับคนตายนั้นย่อมไม่เหมือนกันถ้าจึงอัลลอฮ์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ยินและเจ้าไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ยินได ้อินอันตะอิลลานะดีร เจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายเท่านั้น อินนาอัรซัลนากะบิลฮักกิบะชีรอนวะนะดีรอวะอิมมินอุมมะตินอิลลาคอลาฟีฮานะดีร แท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาด้วยสัจธรรมเป็นผู้แจ้งข่าวดีและก็เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและไม่มีประชาชาติใดในอดีตเว้นแต่จะต้องมีผู้ตักเตือนถูกส่งมาอย่างพวกเขา วะอิยุกัซซิบูกะฟะกอดกัซซะบัลละซีนมินกับลิฮิมจาอัตฮุมรุซุลฮุมบิลบัยนาติวะบิซซุบรวะบิลกิตาบิลมุนีร และหากพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาและด้วยคัมภีร์ต่างๆและคัมภีร์อันแจ ่มจรัส ข้าได้ลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นการปฏิเสธต่อเราจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขา อัลัมตะรออันนัลลอฮะอันซะละมินัสสะมาอ์มาอันฟะอัคเราะญนาบิฮฟะอัคเราะญนาบิฮิซะมะรอตินมุคตะลิฟันอัลวานฮาวะมินัลจิบาลจุดะดุนบิดุวะฮุมรุมมุคตะลิฟุนอัลวานฮาวะกะรอบีบุซูด เจ้าไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วเราอัลลอฮ์ได้ให้พืชผลงอกเงยออกมาจากน้ำนั้นสีสันของมันแตกต่างกันไปและในเทือกเขานั้นมีชนิดต่างๆขาวและแดงหลากหลายสีและสีดำสนิท وَمِنَ النَّاسِ وَالزَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ และในหมู่มนุษย์สัตว์และปศุสัตว์นั้นก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกันแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงอภัยเสมออ ินนัลลดีนยัตลูนกิตาบัลลอฮิวะอะกามุศศอลาตวะอันฟะกูมิมมาวะอันฟะกูมิมมารซักนาฮุมซิรรอนวะอะลานิยะيرجون تجارة لن تبور แท้จริงบรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์และปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาทั้งทางลับและเปิดเผยเพื่อหวังการค้าที่ไม่มีการซบเซา ลิวัฟฟียะฮุมอุจูรฮุมวะยะซีดะฮุมมินฟัฎลิอินนะฮูกะฟูรุนชะกูร เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลแก่พวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมเสมอ วัลลดีเอาฮัยนาอิลัยกะมินัลกิตาบฮุวัลฮักกุมุศัดดิกันลิมาบัยนยะดัยอินนัลลอฮะบิอิบาดิฮิละคอบีรุมบะศีร และคัมภีร์ที่เราได้แก่เจ้านั้นมันคือสัจธรรมเป็นการยืนยันสิ่งที่ได้มีมาก่อนมันถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพระองค์ ทุมมะเอารัฟนัลกิตาบัลละดีนัสฏฟัยนามินอิบาดินาفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ และเราได้คัมภีร์เป็นมรดกสืบทอดต่อมาแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากวงเบาของเราโดยที่บางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเองและบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้เดินสายกลางและบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุดหน้าในการกระทำความดีทั้งหลายด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นั่นคือความโปรดปรานอันใหญ่หลวง จันนาตุอัดนียะดุคูลูนฮายุฮัลลูนฟีฮามินอาซาวิรมินดะฮบิวะลุลุอาวะลิบาสุฮุมฟีฮาฮารีร สวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พำนักอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นในสวนสวรรค์พวกเขาจะได้ประดับด้วยกำไลทองและไข่มุกและเสื้อผ้าของพวกเขานั้นคือผ้าไหม วะกอลุลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัซฮะบอันนัลฮะซันอินนะร็อบบะนาละกะฟูรุนชะกูร และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงขจัดความระทมทุกข์ออกจากเราแท้จริงพระผู้อภิบาลของเราเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมเสมออ ัลลซีอะฮัลลานาดารัลมุกามะติมินฟัฎลิลายะมัสซุนาฟีฮานัศบุวะลายะมัสซุนาฟีฮาลู ซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเราพำนักอยู่ในสถานที่อันสถาพรด้วยความโปรดปรานของพระองค์ความเหน็ดเหนื่อยจะไม่ประสบแก่เราในนั้นและความเบื่อหน่ายก็จะไม่ประสบแก่เราในนั้น วัลลดีนกะฟะรูละฮุมนารุญะฮันนะมะลายุกฎออะลัยฮิมฟะยะมูตูวะลายุคัฟฟะฟุอันฮุมมินอะซาบิฮาكذلك نجزي كل كفور ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะได้รับไฟนรกยะฮันนัมเป็นการตอบแทนจะไม่ถูกตัดสินลงโทษให้พวกเขาตายเพื่อที่พวกเขาจะได้ตายการลงโทษก็จะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษแก่ทุกคนที่เนรคุณ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ และพวกเขาจะตะโกนอยู่ในนรกนั้นว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำพวกเราออกไปจากนรกด้วยเถิดเพื่อเราจะได้ปฏิบัติการงานที่ดีอื่นจากที่เราได้เคยปฏิบัติมาแล้วและเราไม่ได้ให้อายุของพวกเจ้ายืนนานพอดอกหรือ พื่อที่ผู้ใคร่ครวญจะได้รำลึกถึงข้อตักเตือนและยิ่งกว่านั้นได้มีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเพราะสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลย อินนัลลอฮะอาลิมุกอยบิสสะมาวาติวัลอัรฎ์อินนะฮูอะลีมุบิซาติสซุดูร แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในทรวงอก ฮุวัลลซีจะอะละกุมคอลาอิฟะฟิลอัรฎ์فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا พระองค์คือผู้ทรงแต่งตั้งพวกเจ้าให้เป็นตัวแทนรับช่วงในแผ่นดินดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธของเขาก็จะตกอยู่แก่เขาการปฏิเสธศรัทธาของเขาจะไม่เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเลยนอกจากความอัปยศอดสูการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาจะไม่เพิ่มอันใดให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธานอกจากความหายนะเท่านั้น قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือบรรดาภาคีเจวิตของพวกเจ้าที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์จงแสดงให้เห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้ได้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในชั้นฟ้าทั้งหลายหรือว่าเราได้คัมภีร์แก่พวกมันพวกมันจึงยึดมั่นอยู่บนหลักฐานจากคัมภีร์นั้นเปล่าดอกบรรดาผู้อธรรมนั้นต่างก็ไม่มีสัญญาอะไรต่อกันนอกจากการหลอกลวงเท่านั้น อินนัลลอฮะยุมซิกุสสะมาวาติวัลอัรฎออันตะซูลาวะละอินซาลตาอินอัมซะกะฮุมามินอะฮัดมินบะอ์ดิอินนะฮูกานะฮะลีมันกอฟูรอ ถ้าจริงอัลเลาะห์ทรงยึดบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเอาไว้มิให้หล่นลงมาและหากมันทั้งสองหล่นลงมาก็ไม่มีผู้ใดยึดมั่นทั้งสองไว้ได้นอกจากพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงขันติผู้ทรงอภัยเสมอ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่าหากมีผู้ตักเตือนมายังพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะเป็นประชาชาติหนึ่งที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องยิ่งกว่าประชาชาติอื่นๆครั้นเมื่อได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเขามันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการเตลิดหนี